نو د دې مجلس موافق پکارم دادی چې موږ او تاسو د الله د کتاب باره کې څه خبرې واورو او الله موږ او تاسو ټول لپاغي د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زما عزت مندو په موږ او تاسو او په دې تمام امت باندې د الله رب العزت ډیر زیات نعمتونه دي. دومره نعمتونه دي چې داغه نعمتونو شمیر موږ او تاسو نشو کولای. خو د رب العالمین په نعمتونو کې پټولو کې لوی نعمت د قرآن شریف نعمت ده. او څومره زما عزتمندو چې یو نعمت لوی وي نو دومره د هغې شکر ادا کول ډېره لویه خبره وي. د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی د الله رب العزت کتاب. د دې وجنه د الله د دې نعمت چې موږ او تاسو شکر ادا کو او یاد ساتئ سبا میدان د محشر کې د دې کتاب بارکی به موږ او تاسو نه پوښتنه او تپوس کیږي. ما چې کوم اول آیات مبارکه ستاسو وړاندې تلاوت کو نو الله خپل حبیب ته وی اے زما حبیبا و انه لذکر لک. بیشک دا قرآن شریف شرافت او فخر دے حبیب تاسو د پارا ولقومک او استاد دی قوم د پارا. وسوف تسالون او زرد چې تاسو نه د دې کتاب الله بارکی تپوس پکې دیشي. خبر لم سوچ دے یعنی موږ او تاسو ټول عالمانو طالبانو عوامو نارینو زنانو نا د کتاب الله بارکی به پرز د قیامت تپوس کیږي. د دغه آیات دلاندې مفسرینو ذکر کړي وَيْثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. پاورز د قیامت با بیا تاسو نه د نعمتونو بارکی تپوس کیږي. نو بعض مفسرین لیکلی اغه نعمت سده د الله کتاب. نن چې موږ او تاسو کلمه ویلی او مسلمانان یو نو یاد ساتئ د دې کتاب بارکی با موږ او تاسو نه تپوس کیږي. اغه تپوس به د سباره کی د دې کتاب الله په موږ او تاسو په علما او طلباء او په عوام نارینه او زنانه او حقوق دي. یو حق دادې چې موږ د قران شریف الفاظ دکو او بیا پابندۍ سره اهتمام سره د دې تلاوت کوو. کم مسلمان چې زما عزت مند دا حق نه ادا کوي نو دنه به باقاعده تپوس کی چې تا د قران شریف الفاظ ولې نه دي زده کړی او چې دې زده کل باز خلکو قران شریف زده کړی خو په میاشتو میاشتو په کلونو راخلی نه. یو به د قران شریف د الفاظو او د دې د لفظي تلاوت باره کې تپوس کیږي. حکم مسلمان که د قران شریف الفاظ زده کل او د دې تلاوتم کوي نو دا د قران شریف په حقونو کې یو حق دی. خود قران شریف ټول حقوق نه دي. د الفاظو نه پس دویمه درجه حق د دې قران شریف معنا زده کول لی. دویم حق څه دی؟ د الله د کتاب معنا زده کول. او کله زما عزت مند چې یو مسلمان د الله د کتاب الفاظم زده کل او مانیم زده کا نو دریم نمبر په دې باندې د عمل کولو دی چې قران پاک زموږ نه د کوم عقاید او مطالبه کوي چې هغه عقاید حقا مونږ خپل کو او هغه پس روان شو. قران پاک د کوم اعمال او د اخلاقو د کمی حیا او د پردی زمونږ او تاسو نه مطالبه کوي چې هغه ته مونږ عملی شکل ورکو. دا د قران شریف دریم حق ده. او سلورم حق ده چکلا الفاظ دیم زدکل مانا دیم زدکا او پدی دی عملم دے نو سلورم حق دادے چدا بلت رسول لی او دی پل اگو رئی کدی حق دا سلور وارو حقونو کی منگو تاسو کمیو کو نو سباب منگو تاسو نتپوس کی گی ما یو آیات دا سور فرقان دا نلسم پاری دا اول مخستا سروان دیو لستو میدان دا محشر بئی میدان دا محشر بئی او دا یادو ساتئی کمونگو تاسو دیرم منزونا روجی زکاتونا و حجونا و کڑی وی سارد دیرو اعمالونا مونگا بیام دا اللہ دا حبیب شفاعت تا محتاجیو کد دیرو اعمالو خاوندمی خوچ دیدوارو جہانو سردار ور تا شفاعتو نکی نو دا غی دا شفاعتنا بغیر سوک جنت تا نشیت لے دا غشان نکنا دا اللہ دا حبیب شفاعت تا مونگو تاسو ٹول محتاجیو نو مونگو تاسو بداو میدون اوڑی چی دا اللہ حبیب بزمونگ شفاعت کئی ہو کچری دا کتاب اللہ سر مونگا اس قسم تعلق نی جوڑ کرے نو دا اللہ حبیب بوئی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا دا دوار جہان و سردار بفرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اے زمارا بدا زماغ امت تے چستا کتابی پریخے ہو نو دا اللہ دا حبیب دا شکایت نہ دے اللہ منگو تاسو ساتی کسوک دا اللہ دا حبیب دا شکایت دلان دے راغے ناغ کامیابی دے نشی وی بیا زمارا بدا غ قوم دے چستا والا کتابی پریخے ہو اے دا قرآن شریف پریخو دل سری گورا غٹ پری خودل دادی لکا کافر نمانی او ایمان پی نراڑی دا پٹولو کی لوی دا قرآن شریف حجران دے او دا دی پری خودل لی و دی پلو گو رئی کم مسلمان چی دا کتاب منی خو پا کلونو کلونو کی تلاوت نکی نو دام دا دی او دا رجکی پری خودل او حجران دے او کم مسلمان الفاظ خوزدکڑی تلاوت کئی خوش پیتا اتیا کالا کی دل پتہ ونی لگی دے چرے دی قرآن شریف سے مقصد دے زکر دایا وہ مسئلہ دا دا قرآن شریف دیر علوم دی دا دید الفاظ و علم دا دید قرآت و دا تجوید علم دا دید حفظ علم او دا دید مانا علم خو علماء لکلی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی مفتاح دار سعادت آغا کتاب دے اگر کی وئی دا قرآن شریف پٹول علوم کے بہترین علم دا قرآن ماناز دا کول لی دا قرآن شریف پٹول علوم کے افضل علم کمی ہو دے دا قرآن پاک ماناز دا کول دا پختو یو شاعرم ویلی یو اللہ والا وئی دڑاند پکور کے شم بلی دل لی بے مانے قرآن سر مشغول دل دڑاند پکور کی شم بلی دل دی بے مانی قرآن سر مشولے دل اے اوڑن سڑے دیتا اور تخکل چراغ بلکڑے نو د چراغ پاغ رناو داغی پاغ روحانتیا کی خس کمی نشتا خوڑن سڑے تے سفے داخلی دیو جن د قرآن پولوم کے اہم علم دے ددی ترجمز د کول دلتا الحمدللہ دا حفظ درس کی گی کنا او استاد سدا مولانا صاحب دا قرآن شریف درس ہم کئی تاسو ٹول پکے کی نئی کنا کی نئی اے کی نئی بدی کی کنا با کی نئی او کنا کی نئی نو دا اللہ دا حبیب شکایت لزان تیار کئی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجور دا چا تراغلے لا کتاب چا لراغلے دی کتاب تا علماء محتاج دی دی تا عوام محتاج دی دی مانا با منگز دکو بلکہ گورا امام قرطبی دی آیات دلان دی لکلی دی سورہ سواد دی آیات ماستا سروان دی تلاوت کو دی دروشت میں پارے اللہ فرمائی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبرو آیاتہ ویدا کتاب دے حبیب منگر آلے گلے دے دخیر او دبرکاتو نڈک دے دسد پار راغلے لیدبرو آیاتی چدا امت مسلمات دی پایا تنو کی سو چکی. ایمان والو لگما طرف تا متوجہ شئی چی دیو کتاب پا مانا نپوئی گی اگر کی سوچ کی گی اے التال دا اردو کتاب چالا سو کی در کو تو خود اردو الفاظ لستے شے دا انگریزی الفاظ لستے شے خو پا مقصد نپوئی گی نو چی پا مانا نپوئی گی اگر کی سوچ کی گی. اللہ ویلی ادبرو آیاتی ہی دا کتاب می دید پار را لے گلے چی دا امت بد دی پایا تنو کی سوچو فکر کئی سوچو فکر بغیر دا مانا نن حاصلی گی. امام قرطبی دل تلی کلی وی علماء پا دی آیات دلیل نیولے چی دا قرآن ماناز دا کول فرض دی پی گئی پا حبروان دیو جن دا قرآن مانا بس دا کول بل لانے دی پا لوگو رئی قرآن شریف لے چکی ننی نو ایمان مفصل پا قرآن شریف کی دے یو گورا اجمالی ایمان دے یو سشے دے اجمالی ایمان دے لک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاوی نو دا اجمالی مسلمان شو. اس ایمان مفصل پا قرآن کی دے نو سوک چے قرآن نورینا سو قرآن زدکینا دے دے مفصل ایمان نہ نا خبر دے. مفصل ایمان کم زے کس دکی گی اے مفصل ایمان پا قرآن کس دکی گی کم مسلمانان چے قرآن اورینا قرآن زدکینا دے دے مانا با نزان نہ پوے کئی دا دا مفصل ایمان نہ محروم دی پی گئی پہاں پر بات دیو جن تفصیلی ایمان قرآن سرمخ لرازی تفصیلی ایمان داد قرآن شریف سرمخ لرازی. ایمان زدکی گی قرآن کی پا ایمان سڑے مضبوطی گی پا قرآن بانی ایمان زیاتی گی پا قرآن بانی انشاءاللہ قرآن با او رو کناو برو کنیو رو انو چالا با نقصان ورکے و دی پا لگو رو دندار خلق یا الحمدللہ تبلیغ کیم گرزائی نو یو وقت بتر دتا مولانا صاحب دو قرآن شریف ترجمہ کئی تا سو ٹول ولکی نئی. اللہ خپل حبیب توئی وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. پیوشم پارک اخپل حبیب توی سورہ شورا کے زما حبیب تاسو لپتن وچی کتاب اللہ سشے دے چی مالا کتاب نور آلے گلے نو تاسو لپتن وچی کتاب اللہ سشے دے ولل ایمان دیدے لگ سوچ کوئی دا مانا کسو کئی چی حبیب تال دی ایمان پتن وانو دا مانا درست نگا زکر دایا او مسئلہ دا نبی د نبوت نمخ کی اورستو دا سے حال پام بیاو نرازی چی غید ایمان پا صفت دی موصوف نی. انبیاء د نبوت نمخ کیم پا ایمان پا صفت موصوفی او د نبوت نرستو خو خامخائی زکر زمون دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی انبیاء علیہ السلام د نبوت نمخ کی اورستو د وڑو وڑو گناہونو نم پاک تی. دلتا دا ولل ایمان مانا مفسرینو دا کڑے یو ایمان اجمالی وے نبی دا نبوت نمخ کم پاغی موصوفی یو ایمان تفصیلی وے. اللہ خپل حبیب تم وی چی دا کتاب میں نورا لے گلے نو دا مفصل ایمان پتا در تنوا. مفصل ایمان پس کس دکی گی قرآن شریف کے مفصل ایمان قرآن شریف کس دکی گی دارنگی گورا پا ایمان زیادی گیم دو قرآن شریف دو وجینا. قرآن پاک کی رب العالمین فرمائی چکل از ما کتاب لستیشی نو زادت هم ایمانن دیت نورم ایمان زیادی. قرآن شریف کی ایمان زدکی گی پا دے بانی ایمان بانی سڑے مضبوطی گی نو دا اللہ بندگانو مونگو تاسو لدا پکار دی چی دا قرآن شریف ترجمه لکینو. او دا گوره گوره دا خوب پخوا خلقو یوس الحمدللہ دا خبر ختم شوا وی بیر عوامو لدا ترجمه ضرورت نشتا بعض ناپوہ بوی دیل دا دور دور علوم ضرورت تے دا گولا دا ناپوہی خبر ہوا قرآن شریف ہر عالم و طالب و ملا ٹولو لراغلے گورا قرآن شریف دا عموم الفاظ ذکر کری دی سورہ بقرہ کی چتا سو تلاوت کوئی نو فرمائی وی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس دا ہدل للناس دیتا دا عموم الفاظ وی میاش دا رمضان حغا چی دی که دا قرآن شریف دا نزول ابتدا شوی دا قرآن چال راغلے ہدل للناس دا تمام انسانانو دا پارا ہدایت دے ہدل للناس او کل فرمائی اللہ وی ما احسان کرے دے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ پا مومنانو احسان کرے دے چی پدائی کی پیغمبر را لے گلے دے دے ٹولو مومنانو تبدا اللہ حبیب سکی یتلو علیہم آیاتی ہی دا اللہ آیاتو نبور تلولی او کلوی ہوا اللذی بعث فی الامین رسولا منہم اللہ غزات دے چپاو آمو کی پیغمبر را لے گلے دے اگر کتاسو امونگل سوکوئی چی دا اللہ دا حبیب دراتلو دنیا تا کم مقصد دے نمونگو تاسو وسوائیو اے دنیا تا دا دوارو جہانو سردار سا دا پار راغلے نو قرآن شریف پا یوزے کی نا پا سو زیونو کی ذکر کری چی زما حبیب دنیا تا دے دا پار راغلے چی دا قرآن الفاظ دے امت تا خی امت کی نارین زنانا عوام طالبان ملیان ٹول رازی او دا الفاظ نا پس ورطا ماناو خی او دا حادیث پا ذریع ورطا دی تشریو کی او دا دی طول علوم مقصد سدے چی دا دی قائد و عمال دا شرکیاتو بداتو نا پاک شی ورہ نبی علیہ السلام لا پیدانو خدا غی دراتلو مقصد ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی وی ربنا و باس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ سورہ بقرہ کی اول پارہ کی راضی دا آیات کنا ابراہیم علیہ السلام وی سوزر کا لمخ کی وی یا اللہ استاکور خانہ کعبہ میں جوڑا کا اس دی مکی والو کی ددوین پیغمبر رو لے گی او دا پیغمبر چراش نکار بیسی ستا آیاتون بپخل کلولی ستا دا کتاب ماناگان بورتخی دا حادیث پا زرید دی تشریب بورتخی ویزکیهم او دا قرآن دا علوم و خلاصا و نتیجہ سدا چی دا خلق و عقیدہ دا شرک نپاکشی او اعمال دا بدعات و نپاکش او اخلاق دا بد اخلاقی نپاکش اے ایمان والو چکل دا دا قرآن درسو ننو نو دا خلق و عقائد گو رڈیر گڑ وڈو یہ مشران نتپوسو کئی حاجتونه وی دا اولیاء و بزرگانو نا غختل که نبی غختل ستاسو دا خلقو بسمجداری مونگ پل غجی بچی او زوی بیوشوی بی دا دیر نیاز بین دے او دا دا پارا ما دیر باباگانو اولیاء را لرزولی دی بینگی پی خبر بانے دا چه قرآن شریف نو نو بچی بی دا باباگانو اولیاء کرامو نا غختل دارنگی گور قرآن شریف چی نو نو دا پیران دا بے پغیب و پوہ گنل کے نبے گنل چیارا وہ ایمان اغلاشی وی فلانی جے کی پیر سیب دے وغا پغیب و پوئی گی چابو یر قسمت معلوم تاسو پلم دا نکونہ تو رائی کنہ تو رائی نکونہ تو رول دا لاس کتل و قسمت معلوم او باز جے کی وی پیر سیب دے و کوڑے و تاویزون رو باسی دا عقائد پا دی امت کی اولی راغی قرآن تنیز دیشی وی نو او که قرآن تا سکران از دیشی ناغل بدا خبر صفا سرگند شی چه عالم الغیب سوک دے قرآن پاک فرمائیش لما پارا کی قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ حبیب دی امت دے اعلانو کا نپوئی گی آغا مخلوق چی پاس ماننو کی دے او آغا مخلوق چی پدیز مکہ کی دے پا غیب باندی پوئی دو والا سوک دے یو اللہ رب العزت تے اے گورا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ڈنبی پارا کی راضی کنا دا غی پا زمانہ کی چاہے قتل کڑے ہو نو آغا قاتل خپل تر قتل کو سورہ بقرہ کی راضی او آغا ترے اے میں کلا اور گرمی نشتا بس بندے کا بندے کا بندے کا چلگا خبر ہو رہے دا حضرت موسیٰ ماس خبر لے سوچ کوئی دا اللہ بندے گانو ایک ورے دے خبر دا سیدا دا دین خبر سوچ سرا آو رہے کچا سوچ سرا واوری دنو پا جولائی کی خیر واقع کی گی او دا دین خبرہ سوچ سرا دے واوری دنو کل گورے الٹا سر کئے پی گئی پا خبر بانے بلکہ دا مومن صفت دا دے چی دے با دا دین خبری لتوجہ سرا ناستی او دا دین خبری لدا سے غافل کی ناستل او توجہ نور کل دا منافقانو صفت دے قرآن شریف کی گرہ او آیات راضی منافقان بدا اللہ دا حبیب پا مجلس کی ناستو نو چی کلم مجلس بپور تا شو دین بپا کی بیان شو منافقانو بوی ماذا قال آنفا یردا پیغمبر اس خبر کولی سوچ بے ولنو او دا مومن صفت ذکر کرے دے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا سما وعمیانا وید کامل مومنان صفت دارے چی قرآن والا بیانی گی نو دی بد کنوڑ اندو غنتینی بلکہ اللہ وعدہ فرمائے لی دا چی دا اللہ کتاب بیانی گی اسوک توجہ سر ناسوی دا آغا پا جولے کی بخام خا خیر غرزی گی اللہ فرمائے ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید اللہ و یقیناً یقیناً دا زما وعدہ دا چی زما کتاب بیانی او سوک ورت متوجہ ناستے دد پا جولے کی با اللہ خیر غرزی نگو دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی روار راپا سے دو تری قتل کو او بید بلچا کسا کے غرزو موسیٰ علیہ السلام لے وی بس زما دا تر دی وجلے او مال بدی دور دور تاوان نہ کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود دے خو پتہ نہیں لگی چی قاتل سوک دے نا نکونو تورولو والا بماغا زمانہ کی نون او نبا لاس کتو والو او نبال نا پوہ پیران چی خلق وی پا غیبو پوئی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا پتہ نہیں لگی دا ترسو چی اللہ وحی نو کڑے وحی اشوا چی او غازب ہا کئی دا غین دا مون راوالی دی مڑی تیراوا چوئی دا بدا اللہ قدرت وی دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ بئی مڑے راجو اندیشو دور راجو اندیشو چیوی چا ما قاتل فلانے رے او بیا مڑ شو نگورا موسیٰ علیہ السلام انتے شخصیتم چی وحی ندا شوی نو پغیب نو پوئی او دا نبی علیہ السلام زمانہ کی ترغیب او ترہیب کی او حدیث راغلے دا دوار و جہان و دا سردار پا زمانہ کی پا مدینہ منورہ کی چا سوک وجلے ہو خو دا قاتل پتہ نہ لگے دا دا دوار و جہان و سردارم پا غیب انو پوئی دو اے نو کل چا انبیاء پا غیب انو پوئی گی نو بل سوک با بیا پوشی مولانا روم نم خو مموری دلے مولانا روم رحمت اللہ علیہ یولی ولی و بزرگ تیر شوئے دے اگر دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کرے چی پا غیب انو پوئی گی نو بے یو شیر ذکر کرے وی علم موسیٰ چوبن شود در علم غیب علم موشے کے بود اے ارجمن وی کلچری موسیٰ علیہ السلام گنتی چی کلیم اللہ دے داغی علم پغیبو کی بن شو کارن کولو نو دا بل شیر ترجمہ در لوکم وی اے بچی دا منگا کرکو بس علمی کیا وی زا پغیبو پویگم پھر گئی خبر بات منگا کر کے تا سم ولو آئی کنا مگل وی چی کل دا موسیٰ علیہ السلام علم پغیبو کی کار نکی کلیم اللہ دے لوی مرتبی خاون دے اللہ کل وی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وکان عند اللہ وجیہا دا دور مرتبی باوجود پغیبو نپوئی نو غیب دان سوک دے دا خبر زمائی عزت مندو قرآن شریف کی زدکی گی اللہ دے منگو تاسو لدہ ناس دے توفیق راکی تاسو دا وعدو کئی ٹول او اللہ نو غوڑائی چی دا مولانا سے بدر لدرس کے تاسو بٹول کیے نئی کیے نئی بکنے بکیے نئی وہ قرآن شریف براخلے راخلے با قرآن شریف کنا ٹول انشاءاللہ تب درس کے او دی با قرآن شریف راخلے پی گئے پا خبر بان دا قرآن شریف درس اہم خبر ادا او دا علماء و زمواری دا علماء چی کمزے کیوی یو وقت با دا قرآن شریف درس کئی بل وقت کی با دا حدیث و درس کئی دا دا علماء و زمواری دا او کدا زمواری دا پورا نکا سبابت رب العالمین تپوس کئی دیو جنگور باز علماء پیوزے کی وقت تیرے خود قرآن درس نکئی حدیث خلقو لنخئی دا خو اللہ دا دین زمواری غسی گور دا پخوانون مغستیوا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ دا پخوانو امتونو دو لماو نم اللہ وعدا غصیوا چی دا کتاب لکه څنګه تاسو دا ماشومان را لے گئے نو دا سی تاسو لوی او دا ماشومان بطول دا قرآن شریف درس لکی نی دا دا قرآن پا حکونو کی او لوی حق دے او دا دا اللہ دا حبیب پا موجزاتو کی لوی موجزا دا اے پہوانو انبیاء علیہ السلام تب اللہ موجزی ورکولے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب فتح الباری کی حافظ ابن حجر ذکر کری دی چی زمونگ دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دری ذرا موجزے وی سورا موجزے وی دری ذرا او ما دا خپلی استاز ناوری دی لی اگوی سلور ذرا دی دیر لوی لوی موجزی زمونگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو پٹولو کی کتاسو نسوک تپوسو کی چی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پٹولو موجزو کی لوی موجزہ سدا دا قرآن شریف موجزہ دا پٹولو کی لوی موجزہ سدا اے دمر لوی موجزی دا اللہ دا حبیب کافر ورتوی مونگ تس موجزہ و خیا تسوار لسم شپوا دا اللہ حبیب سپگمی تا اشاراو کد دو ٹکڑی شوا او جبل حرائی پا منس کرا غی بیا سپگمی را یوزے شوا دا لوی موجزہ دا کنا او دا میراج موجزہ اے پا لغ انتصاد کی نبی علیہ السلام دا مسجد حرام نا مسجد اقصوال تلے او دا مسجد اقصوان عرش مولال خطلے او پا دمر لک ساتھ کی دا شوی روح المانی ذکر کری چی نبی علیہ السلام دا کمی بسترین میراج لپاسی دلیو نو چی واپس راغی غا بستر دا خوب دا وجن آغا شان گرم ویا خشوی نو اے تاسو چی او دسماتی لپاسی کنا ابیا راضی بستر بیاسی دا خوب دا آغا سراتو نی خشوی دا اللہ حبیب چی واپس راغی نو بستر لاغا شان گرم ویا یو سانگی سر بدن مبارک لگی دلیو نو واپس راغی آغا شان خوزی دا دا دمر لوی معجزہ و خود دی باوجود دا قرآن معجزہ پا ٹھولو کی لوی معجزہ دا ما یویات ستا سروان دیو لستو اللہ وی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا دی آیات دو تفسیرون علماء کری یو معنی دا دا قرآن شریف چی سوک نمانی او ایمان پی نراڑی پا دی کافر و بدا دیر لوی افسوس وی پر از دا قیامت وی بکاش چی مونگ پی ایمان روڑے او یو معنی دادا چی دا قرآن شریف پا دی جوندون کی پا کافر علوی افسوس دے اے قرآن شریف دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کے میلان کڑے ہو او ننم دے قرآن شریف اعلان دے چی اے کافر اکتا سوائی چی دا حق کتاب ندے او دادا اللہ دا طرف نراغلے ندے فَأَتُو بِسُورَتِم مِّم مِّسْلِهِ نو زیتول کافر را جمشی او دا قرآن غنتی او صورت جوڑ کئی دا اعلان دیکن گور دائی دنن نسوار لس وکال مخکمو ننم دا اعلان دے اغا وخکم دی مقابل چانو اکڑی انی تر قیامت کولیشی نو دا دی کافر لڈیر افسوس دے دا کتاب اللہ غنتی کتاب جوڑو لینشی دی غنتی او صورت جوڑو لینشی دا دوار و جہان و دا سردار پا موجزو کی دا قرآن شریف نا لویا موجزہ نشتا دیو جن دا اللہ بندگانوے دا مسئلہ دا علماء ناس تی وی دا اللہ دا تعلق چی سمر ذریعی دی پٹولو کی لویا ذریع قرآن شریف دے چی دی تلاوت کے دا دی خلق لرسے دی درس و تدریس کے دا اللہ حبیبم فرمائی دی ما دا بخاری شریف حدیث تا سروان دے ہوئے وی غور پتاسو کی پدی مسکون کی پدی مسلمانانو کی پدی نور و صفات و خاوندانو کی غور سوک دی چی سوک قرآن زدکی و نور و لیخی قرآن خول و دازدکول کددی ارہ یو شعبہ دا ناظر قرآن سو کئی حفظ خی معنی خی تفسیر خی قرت و تجوید خی دی ٹول بارکی ویلی خیرکم من تعلم القرآن و علمه اوے دا اللہ تعلق بغیر دا قرآن دا تعلیم و تعلم نہ حاصلے گی کہ یو سڑے دے یو عالم دے یو طالب دے یو امی دے دے وہی دا اللہ سر دے زما تعلق جوڑ شی او زدی ولی جوڑ شم خو قرآن شریف با پکی درس و تدریس نی نو دا گو ریسی پا غفلت کی پروت تے ہر پیغمبر چی دنیا تراغلے دے سورہ آل عمران درے مپارکی اللہ وی نو ہر پیغمبر امت تویلی اللہ والا جوڑ شی منگو تا سلم حکم دے اللہ والا بجوڑی اللہ والا بسنگ جوڑی گو نو قرآن شریف نصاب کھولے دے ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ہر پیغمبر ویلی اللہ والا جوڑ شئی دا اللہ دا جوڑی دو نصاب سدے ما پا خبر خوبوئی گئی کنا اے دا ہر شی دا پارا نصابی سوکتا لوئی ڈاکٹر جوڑ شنو ڈاکٹر دا پارا بس نصابی کنا او سوک در لوئی یرا حافظ جوڑ شنو دا حافظ جوڑی دو سن نصاب دے کنا اس اللہ دا اللہ پیغمبر وی اللہ والا جوڑ شئی اولیاء جوڑ شئی اس اللہ والا بسنگ سوک جوڑی گی وی بما کنتم تعلمون الکتابا و بما کنتم تدرسون اللہ والا بدر نال جوڑی گی دا اللہ دا کتاب تعلیم بخل کو لور کوئی و بما کنتم تدرسون او خپل بے ملولئی ادا علماء پی پوئی گی بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون دی تنوئی چ رمضان کی دی قرآن ناواغ سو چال دی و خیلو او بیا کال چوٹی دا دا بما کنتم تعلمون الکتاب دا وئی چ کل نہ بالغ شوے نو تر مرگ پورے بد اللہ کتاب خلقو لخے او تر مرگ بے لولے اے نو امیشہ دا اللہ کتاب لستل دی مانے بندن اللہ والا جوڑی دا سے بکو کنو بکو بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون دا اللہ دا نزدیکت نا دا قرآن شریف نا لوی اللہ را نشتا دا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بارک راغلی دا او مسئلہ دا علماء پنیز چی دا اللہ دیدار پا خوب کی دیشی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی چی ما سو کارتا پا خوب کی اللہ سر دیدارو شو وی ہر زلزد اللہ نہ تپوس کوم چی زمارا بت پس خوشحالے گی وی ہر زل لالوئی دخبل کتاب پا تلاوت بانے دخبل کتاب پا تلاوت بانے دیو جند اللہ د نزدیکت پٹولو کلوی ذریعہ صدا دا قرآن شریف تلاوت اے پا صحابہ اکرامو کی گورا صحابہ خطولو دا اللہ د حبیب پا صحبت کی بناستو خو بہتر بسو کو چی چالا با قرآن شریف یادو بہتر بسو کو وی والذین اوتو العلم درجات تا گوری دا قرآن و سنت لما یاد ہے یہ دی پلو گوری دا نحوی او دا صرف او دا دی علوم باڑو ثواب نوے کچری قرآن دا پارچا نوے لے پیگئے پی خبر بار کہ یو سڑے نحو وی او صرف وی او دی کی مقصد دا قرآن دا کول نوے نو دا نحوی او صرف بلک دا سکول دا علوم گنتے اوڑو ثواب نوے اوتو العلم چاہتا وی چی دا قرآن و سنت علم ورسرائی اللہ وی دا با درجو کی پور تکم دیو جنا مسلم شریف ہے حدیث تے او تاسو الحمدللہ اکثر مرگری تبلیغ والم یئی نو شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہم دا حدیث پا فضائل قرآن کی ذکر کرے عمر رضی اللہ عنہ دا مکی گورنر توی راشا نو چکل اغا ملاقات تراغے ناغتے ویتے چراتلے نزان نپس دے پا مکہ مکرمہ کے نائب سوک جوڑ کو ناغور توی چی امیر المومنین ابن ابزا نو امیر المومنین ورتوی عمر رضی اللہ عنہ ابن ابزا سوک دے وی یو غلام دے یو عبد دے نا ورت غصہ شو وی د مکی غنتی او مرکزی خار او پاغی کی دزان نپس نائب دے غلام جوڑ کرے نو آغا گورنر ورتوی چی انہو عالم بکتاب اللہ و علم الفرائض وی امیر المومنین غلام خودے و اسی میزان نپس نائب ندے جوڑ کرے اگر دا اللہ دے کتاب عالم دے نو عمر رضی اللہ عنہ ورتوی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم بے ماستاسو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یدع بہ آخرین وی ما استاسو د نبی صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی الله د دې کتاب د وجنه خلق کترا غرزي او د دې د وجنه پورته کوي د چا په لاسو کې چې کتاب الله دې په دې عمل دې د دې درس او تدریس دې د دې کتاب خادم دې الله دا خلق پورته کوي او څوک چې د دې کتاب مخالفت کوي الله کترا غرزي په کې په بربانه نو د کتاب الله خدمت دې الله مونږ ته سو ته نصیب کړي. ابن کثیر یو واقعہ ذکر کړي وی گورد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتبہ لوی ادا دا عمر رضی اللہ عنہ مرتبہ لوی ادا خود عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی ډیر فتوحات شوی اید عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی وا سورا 22 لاکھ مربع میل علاقہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا کافرون دا دمر وطن اغستے او د عثمان رضی اللہ عنہ په زمانہ کې 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی وی داولی ابن کثیر ذکر کړي وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه داد دی خلیفہ د قرآن شریف د تلاوت برکاتو چدی عثمان رضی اللہ عنہ بډیر تلاوت کولو پافته کې به قران شریف ختمولو اے یو په سلف صالحینو کې چې په یو رکعت کې قران شریف ختم کړي عثمان رضی اللہ عنہ هم دے د مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رساله دا غی نوم د اقامۃ الحجۃ علی ان الاکثار من العبادۃ لیس ببدعۃ اغه کې د سلف صالحینو ذکر کړي تمیم داری رضی اللہ عنہ په یو رکعت کې به قران شریف ختمولو اے دی ازمکی او اسمان دا سے عابدان کتلی کنا چی حیران بپاتے شئی مفسرین لکلی تمیم داری رضی اللہ عنہ یو زل تحجد تنورا پاسے دلے یو شپتی تحجد کزا شویو نو یو کال زان لسزا ورکول یو کال طولش پا خوب نو کڑے پی گئی پا بربانے تمیم داری رضی اللہ عنہ پا یو رکات کی قرآن بوی عثمان رضی اللہ عنہ پا یو رکات کی قرآن شریف ختم کڑے نو گرد دی خلیفہ دا تلاوت برکاتو چه دمر فتوحات شول دیو جنګور علماء ذکر کړي کو سوک داوی چې دا بند لار دی کولاو شي نو د قران علوم به مونږ او تاسو عام کو ګور الله ویلي ان الذی فرض علیک القران لرادک الی معاد د دې آیات یو معنا دا ده اغه ذات چې حبیب پته د قران دعوت او د دې رسول امت فرض کړي نو د قران د رسول او د دې د تعلیم او تعلم د برکات او د وجنه مکه به فتح شي لرات دکا علامات بند لاری پا قرآن شریف کلاوی گی دی وجنا الحمدللہ دا حفظ شوبم دا زد مولانا سے پا خدمت کی دایو درخواست پیش کو چی یو وقت دیتا سولا دا قرآن شریف درس کئی او یو وقت طولو بانے والا ریاض و صالحین یو یو حدیث ورتوایا پی گئی پا خبدا سے بکوائی که نبکوائی طولو لریاض و صالحین مترجم والا نو یو یو ورت حدیث وایا او یو یو آیات ته چه دی کم وخ وخی تو ان کی زمیدار دیا ٹھول کنا زمیدار و درسو ندا سی دی نتا پوزی ما خام نا پسوزگار یای کم آسخوتن نا پسوزگار یای او دی پا لو گو رای کتاسو وای چه مونگ شل میں انتم قرآن تنشو ورکولی نو قسم دستاسو ری دی زندگی اٹو سا مقصد نرے پی گئی پا خبر با زمگی استاز و اغب جڑل وی بے کاش چه دی مسلمانانو قرآن شریف تا دمرا وخ ورکڑے وے لکا سمرا چی دی خبرونو او ریدو او اخبار کتولا ورکئی تا سر خود اخبار دا پارا وخمشتا پیسی مشتا او چی سار نور لکینی باید سرے چی سار نا اخبار لکینی مازیگر چی تی بل پلو تینی نو پریزی ہے نا پی گئی پا خبر بار باز خلق خبرنامہ او ری اینو شل منٹا قرآن شریف لے نشی ورکولے کپا 24 گھنٹی کی او سرے شل منٹا قرآن تا نور کئی نو دا زندگی نه دا کدا زندگی دا کتا سول زندگی خکاری نو دیو جنو گورا فضائل و اعمال تعلیمم کوا یو وقت دا سی مقرر کئی چی اغی کی یو وقت تا سول فضائل اعمال تعلیم وی اغی کی با فضیلتی چی دا قرآن دا کول دور فضیلت تے نو چی تا طول رزوی چی دا قرآن دا کول فضیلت تے خوزدکے نا نو دی سا فائدہ شوا ایمان سر ہوائے اے طول عمر لگے چھ تو قرآن یو آیات دے وی دمرا ثواب دے او چھ یو آیات دے مانا سر ازدکو اے یو آیات چھ چازدکو نو دین کل باب دے علم جوڑی گی زر رکات و نفل عمر ثواب دے نو طول عمر خو فضائل کے خو قسم دے خوڑلے چھ نبا دے قرآن الفاظ دکو نبا مانا ازدکو نبا درس نکی نبا نو دا خود توتی غنتی وینا دنو پیگے پا خبر بانے وی لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ وی اولی آقا خبری وائی چی عمل پہ نکوائی. نو گورا دا قرآن فضائل دا ذکر فضائل دا موس فضائل ایک یا اسرے طول مر دا موس فضائل اوری خو موس نکائی نو دا فضائل بولا فائدہ ور کی کہ اسرے طول مر دا قرآن فضائل اوری او خی خو قرآن لاسو کی نراخلی دی وجن قرآن شریف بمونگا تاسو لاسو کی راخلو او دا تاسو لم پکاری جدی لمینتو کئی یو رز با یو کینی بل رز با بل کینی او کسوک نم کینی نتو خو پلکار ما پریزا کنا بگئی پخم روانے ایک سوکڑو نجوڑاوی گی نمونگ تا خدا حکم دے اے دی آیات دلان دے علماء لکلی فذکر ان نفعات ذکر او لم ینفع داور سر پٹ پروت تے وی حبیبت قرآن بیانوا کچالا فائدہ ورکے کنے ورکے ستا ایمان خو بسی واقعی گی دی وجن علماء دی قرآن بیانی دی خلقو لدی مینت کئی ترغیب دی ورکے دی چا پا قسمت کی چی کی نی باو چی دی چا قسمت کی نی نو نب کی نی دی وجن عوامو لگو رے دا قرآن شریف عوامو لمراغ لے دی بم دیل کی نی او دا بزدکے ان شاء اللہ دا سب کوئی قرآن شریف تک یہ نہیں پدی کی خیر و برکات دی پدی کی خیر و برکات دی بلکہ دا زنانو دا پارا اہتمام پکار رہے اے یو وقت دا سے انتظاموں کا چی پیوکور کی زنانہ را جمع کی لو سپیکر انتظام ولو کا آگئی تا یو وقت قرآن شریف ترجمہ کا و یو وقت ولد حدیث ترجمہ کا و دے نیمی نڈیر امت پکورونو کی رہے اے قرآن شریف نن نسوس وکال مخ کے اللہ را لے گلے ورا یو سڑی تے سالور خزی روا کڑی کنی نکڑی اللہ لا پتہ وچ خزی ڈیری دی کنے پئی گئی خبر بانے دا حدیث کے راغلی چ سمرا خبر قیامت تے نزدیکی گی نو خزی بڑیری گی او سڑی ب کمی گی د دوار جہان سردار فرمائیلی چ کل قیامت را نزدیکی گی نو د یو سڑی پ نسبت بسلوی خو 50 زنانہ پاتش د دی زنانو د عقائد او کتا سو فکر نہ کئی دا دا اعمال و فکر ہوگی او عقیدہ پا کسو کہانو نجوڑی گی دا عقیدی دا پر اللہ قرآن را لے گلے ست کسائی بوے او نات بورتوے او شیرون بورتوے دا کتاب اللہ اللہ صلی را لے گلے عقیدہ گورے قسم دے کپا بل سے جوڑی گی پس بجوڑی گی دا اللہ پا کتاب بجوڑی گی او کد ایمان او دا عقیدی او دا ہدایت دا پارتا سول بل کتاب معلومی نامال او خیئے اللہ دا ہدایت او دا عقیدی او دا ایمان دا ذکر او دا پاردا کتاب را لے گلے اغا علم نبا اللہ پر از دا قیامت تپوس کئی چے دا سوار لسو پینزل لس کال علم کرے وہ چالے ٹکے ترجمہ او نخیلا چالے ٹکے حدیث او نخیلو دا خلق او دا عقائد او دا اعمال سنے خاص کر دا خو زمیدار خلق دے نماز خوتن دا موز نمخ کی یا رستو چے دای سورا وی کدائی وی چی یو پاورا لکوانو یو پاورا لکوان کہ دای وای چې شل مین ټکاو نو شل مین ټکاو سمر خلک چې درس کی کینی دای نمونه لیکا او چې اوسړه ناراضی نو به تپوس کوا چې وای ته ولې غیر حاضر وي حضور کوي نو خیر ده حضور د وجه نه سړی نی او باقاعده حاضری الا او دا تبلیغ والا گش کوي کنه نو تم د قران پسې گش کوا کنه په دې په امر باندې غر زور پسې کوسا په کوسا الله کتاب ته خلق را بلا الحمدلله د کتاب الله په ذریبه اصلاح کیږي دا کتاب اللہ پہ ذریب اصلاح کی گی داد اصلاح کتاب دے داد ہدایت کتاب دے داد ایمان دا زدکڑی کتاب دے اللہ استاسو دے حفظ دا مندرسم قائم دائم ساتی او دی عوام لدیم اللہ رب العزت توفیق ور کی چی دی دا قرآن شریف درس لکینے تو خوی دیر پا مینت پاتے کڑے دا تالہ پا کارو جی تاور سزا شرط لکے چی زد تاسو لے امامتی کم خود درس لبکینے پی ہر عالم لدا پکار دی چې خلک ولوي ته زمونږ امام او مونږ نه بزینا او خوخ مې نا دی ورلوم سه شرطونه ذکر کوي کنه چې الک زما ایس شرط نه دی ما د مونږ رزق د چا په لاس کې دی اے رزق ډیرولو کمولو والا سوق دی رزق ډیرولو کمولو والا سوق دی رزق ډیرولو کمولو والا الله رب العزت دی رزق د بره طرف نه دی نو دا فیصله دی عالم کوي چې تاسو امام حکم وخت مخخ دی چې ټول ممالک نه زبدر له یو وخت قال الله و بل وخت بدر قال الرسول و او که چېرې خلق نه کینی نو یو کال په مهنت وکا بیا ته ځه په خبر اوره سي کنه چې قران له نه کینی نو پدای سکے بیګه په خبر باندې اے کته ول یو ورځ دی وی بل ورځ دی وی میاش مهنت دی پیو کو او دی قران شریف له نه کینی نو پدای سکے بیا بل ځای لزا او کنه دی کینی نو داستا رونه دی تی په عزت راوسته دا ټول عوام متاله قران شریف لکینی بچی برالی بچی خوسم دیر علی گی الحمدللہ خدا مشران دا سپینگیری دا زنانا پا یو کور کی بندوبست کولے شئی نو دیر خ خبر بھائی یو وخول دا قرآن شریف درس کوا دی زناناو لچی کم وخول اوزگاری اکثر دا زیوی کنا دا سڑی پٹول لڑشی او بچی سکولونو لولی گی نو دغا وقت یو گنتا ٹیم زناناو لخالی وی نو دغا وقت زناناو لیو در شروع کا او دی نارینو لم یو در شروع کا او انشاءاللہ دی بکینی او کال والا محلت تے کنی نو بیادل تسکے تن ایک بختا چی درس لے قرآن شریف لے نکینی نو پاغ قوم تسکے ابو بکر رضی اللہ عنہ و یوزل بسترہ تڑلے وا بخاری شریف حدیث تے نو ابن دغنے و سردار و بخاری شریف کی آورتا و این تریدو یا بابکر وی یا ابو بکر صدیق دا سیر عدد دکڑی ناورتا و قریشو دا قرآن دا بیانونو نمنے کڑی او دا ابو بکر صدیق پاغ وطن کی گزارن کی گی چی دا قرآن پا در سے پابندی بے گئی پا خبر بانے دا قرآن پا در سے پابندی نو چی قرآن شریف لے سوگنے کی نی اگا قوم سر پاتے کی دل نی پا کارو کی نی نو دا سے خلق دیر قابل احترام دی اللہ دے دے ٹول کلی تا توفیق ور کی چی دے دے خپل علماء نا فائدہ واخلی گر دے دے علماء اکرام کوئی دے دے عزت کوئی او جائز طریقے سره دای حاجتونه پورا کوي زمونږ دی پښتنو کې ګوره یو مصیبت دا ده پدې دې کې علما ډېر دي مدرسې ډېرې دي خو ګوره د علما او قدر دای سره نشتا اې دی پنجاب کې تاسو ګوره اکثر دا تبلیغ والا ګرځي شار جمعات به پاغه کې به خطیب یو وي د جمعات خادم به بل وي حافظ به پکې بل وي او دې کې یو امام نه ده دا بشل کارونه کوي زمون ساسو دی علاقی او امام په درکه اوس وفات دی الله دی وبخي هغه زمون دی پښتنو کو مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقدو امام شي نوم چې دا عوام راش ورته وای تعالی جمعه جارو کړي نه پیګې په بربانه دلته به امام جاروم کوي او یو سړی برا شسترګي به پیری شي چې تعالی پړونه را بار کړي نه دي دا زمون د پښتنو کار دی الان کې پنجاب خلکو کې دین نشتا خپل ته به د جماعت خادم وي د جمعې خطیب به جدای حافظ به جدای امام به جدای قسم دې په پنجاب کې چې خطیب یو خطیب له دوره تنخواه ورکړي درې سلور جمعې په میاش کې راځي چې تاسو به دوره چې دا ټول راجمع شي چې امام در جماعت هم جارو کوي او در لا قانون هم کوي تر له امامت هم کوي او هغه څه به وي هغه باندې به مونږی بازی اوقاتو کې مونږ له شکرای شو امام را له پکار دې نزو علام سوره تنخواه ورکړي ناغوی اے دا مسئلہ میں ڈیرو زیونو کڑی کہ تاسو خدا نیکان خلک ایز دی بازی زیونو کی ولوام وام کا پرز دا قیامت اللہ رب العزت تاسو دی چھوڑ مسلمانان لووی چھے آغا معاملہ در سرکوم چھے تا دا پیغمبر دا وارث سرکم معاملہ کڑی پی گئی پہم ربان دیل تیار یہی کہ پرز دا قیامت اللہ وی چھے تا دا خپل امام سر سورا کول او سورا با دی قدر کولو او سورا دی تنخواور کولو او سورا دی داغ فکر کولو نن در سر داغی فیصلہ کم نو دی بو امام لزر روپی دا دوزر دا بازی راشی و یرا مونگ بزر روپی دوزر ورکو نو زولو عام تا دل تا مدرسہ کی بناستی خوچہ تازی بناوزو با دری زر روپی در کو پنگی پا خبروان راستا انصاف دی سبب تا اللہ سره ملاوی کی خپل خود دی یو بچی په 2000 روپو کار نکیږي او د امام لس بچی دی او داغه کور دی او په 2000 روپۍ باندې اټولر سکی دا د بے انصافی خبره ده کنه دا زما عزت مندو د بے انصافی خبره ده د علما او حاجتونه د مدرسو حاجتونه پوره کول دا ګور علما ولیکلی تش ثواب نه دی په موږ او تاسو باندې فرض دی الله دې موږ او تاسو له اعمال توفیق راکړي او الله دې موږ د علما او په پزبنو کی زمونگ دو علماء و قدر پیدا کی اللہ زمونگ دو علماء و خادمان جوڑ کی درود شریف آئے بھائی درود شریف آئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد الله زمون غود تمام امت مسلمه گناهونه معاف کی الله زمون د گناهونه او د بد او اعمال او د وجنا نن پمونغا او پټول امت چکم مصائب راغلی دی الله زمون گناهونه معاف کی او دا ټول مصائب زمون لری کی الہ العالمین د دې مولانا صاحب عمر کې برکت واچه دا کم بچی حفظ کړي الله د نن قران عالم جوړ کی دا ټول کله قران طرف ته الہ العالمین متوجہ کی الہ العالمین سوره مدارس دینیه دی د غیبونو د غی مدد او نصرتو کی د دین سمره شوبی چی دی الہ العالمین د غی حفاظتو کی الہ العالمین کم دارش دی کدا تبلیغ والدی الہ العالمین پا دی ٹول کارونو کی خیر و برکت واشے او دو امت پا منز کی جوڑ اتفاق و اتحاد راولے الہ العالمین دے عراق دے افغانستان دے چیشنیا دے ملک دے ٹول مظلومان و مسلمانان و بحال بان رحمو کی اللہ دا کافران چپمو مسلط تی یا ظالمان مسلمانان اللہ کا دی پا نصیب کی ہدایتی تو ورت ہدایتو کی او اللہ کا نصیب کی ہدایت نی او دا امت مسلمہ استاد حبیب امت پریشانہ کرے اللہ دی پاسمانی و عذابون سر حلاک و تباہ کی الہ العالمین دے عراق دے چیشنیا دے لبغان دے افغانستان دے ملک دے ٹول مظلومان و مدد و نصرتو کی الہ العالمین استاد کتاب دا ختم پر سلسلہ کے راجم شیویو ٹول بیمارانو تا شفا کامل ورکی دا چا اولاد نی اللہ نے کمل صالح اولاد ورکی او دا چا اولاد وی الہ العالمین دا والدینو دسترگو یخوالے جوڑ کی اللہ دے حاضرین و غائبین و مسلمانانو کی دا چا سدینی دنیاوی حاجتون ای اللہ زمون دا ٹول حاجتون دا غیب دا خزانون پورا کی اللہ دا دنیا و دا آخرت دا شرمندگون موساتی او زمون دا ٹول خاتم پا ایمان کی اللہ زمون حاجتون پورا کی الہ العالمین تا حاجت روایتا نمائی بر یا اللہ تعالی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم.